वो वजूद रखते हैं, उनकी हस्ती है, अकल और शऊर रखते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, वो मासूम हैं, जरा भर भी वो नाफरमानी नहीं करते और निहायत ही लतीफ लतीफ मादे से उनको खुदा ने पैदा किया। और यहां नजर नहीं आ सकते, नजर नहीं आते। हां अगर वो शक्ल तब्दील करके आए जैसा हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने जिब्राइल आते थे मुसाफिर की शक्ल में या दहिया इब्ने खलीफा कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में आ जाते थे, ये बात तो। लेकिन आलम बरज़ख जो इस मादी जान से लतीफ है और हशर वो उससे ज्यादा लतीफ होगा और दूसरा जहान वो बहुत लतीफ होगा जब इंसान उस जहान में पहुंचेंगे तो इंसानों की कुव्वतों में भी लताफत अल्लाह पैदा कर देगा। होंगे यही अनासर ही होंगे लेकिन इनके अंदर कमाल दर्जे की लताफत आ जाएगी, फिर फरिश्ते भी नजर आने लग जाएंगे, वो सारी बातें नजर आएंगी, फरिश्ते घूमते फिरते नजर आएंगे। जन्नत में अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते दरवाजों से आएंगे, सलाम करेंगे, सलाम अलैकुम तिबतुम। हशर के अंदर नजर आएंगे, बरज़ख के अंदर भी नजर आएंगे। बरज़ख के अंदर ऐसा जैसा कि शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जैसा जाली के पीछे नजर आता है, लेकिन नजर आता है कि हाँ जाली के पीछे हो तो उसका नजर आता है, मुकम्मल तौर पर नहीं लेकिन बहरहाल नजर आएंगे। ये नासूती आलम है, फिजिकल वर्ल्ड, इसके अंदर नजर नहीं आते। यहां कुव्वतों में लताफत नहीं है इतनी, दूसरे जान में लताफत पैदा हो जाएगी। तो ये मलाइका को मानना भी जरूरी है, ये अरकान ईमान में से है। वकुतुबी ही जमा का सीगा आया और अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाना जरूरी है, इजमालन सब पर और तफसीलन कुरान पाक पर। कि सबसे आखिर में हुजूर की उम्मत आई है, कुरान पर तो तफसीलन ईमान लाना जरूरी है। कुरान का हर एक हुक्म वाजिब तामील है, सही है, बरहक है। और पहली किताबें अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए अपने अपने दौर में नाजिल फरमाई, वो बरहक हैं। अगर कि उनके अहकाम अब हमारे लिए मुकम्मल तौर पर वो नहीं है, कई बातें मनसूख हो चुकी हैं, लेकिन ईमान लाना बारहार जरूरी है। ये जमा दूसरी जगह मुफरद किताब, अल्लाह ने जो किताब भी नाजिल फरमाई, बाकी वो कितनी किताबें थी इसके बारे में किसी सही रिवायत में या कुरान की किसी आयत में तस्री नहीं है कि अल्लाह ने इतनी किताबें नाजिल फरमाई। हां बुजुर्गान दीन की रिवायात से कुछ पता चलता है कि ये चार तो बड़ी किताबें हैं, तौरात जबूर इंजील और कुरान, ये तो बड़ी किताबें। इनके अलावा कुछ सहीफे थे, छोटी किताबें, सहीफा छोटी किताब को कहते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में ये आता है कि 104 किताबें और सहीफे अल्लाह ने नाजिल फरमाए। बाकी ऐसा होता है कि मसलन तौरात जहां नाजिल की गई तो उसके पीछे जितने नबी भी आते रहे वो सब तौरात की तबलीग करते, उन पर वही आती थी अल्लाह ताला की जानब से, लेकिन कानून ये तौरात का ही था, इसी की पाबंदी लोगों से कराते थे। तो इस तरह हुआ 100 सहीफे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, यूनुस अलैहिस्सलाम का सहीफा, और इसी तरीके से दूसरे नबियों के सहीफे। चुनांचे ये जो इस वक्त बाइबल चल रही है ये तौरात, इसके साथ 39 सहीफे हैं। इंजील भी है, इसके पहले पांच बाब ये तौरात के हैं, बाकी नबियों के सहीफे हैं। 39 सहीफे इसी में है और ये खलत मलत है, ये यहूद और नसारा ने इसमें बहुत गड़बड़ की है, लेकिन कुछ बातें आज भी सही हैं, बिल्कुल कुरान के मुताबिक हैं, बाज बातें ऐसी। बहरहाल जो भी अल्लाह ने सहीफा, ये भी मशहूर है तफसीरी रिवायतों के अंदर के इदरीस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने 30 सहीफे नाजिल फरमाए, ये भी मशहूर है तफसीरी रिवायतों में है। बहरहाल किताबों पर ईमान लाना जरूरी है, ये अरकान ईमान में से। व रसूल ही اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر سب کو مانے گا کسی ایک کا انکار کر دے گا وہ کافر کا کافر ہی رہے گا. جیسا نصارہ کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لائے گا. پہلے نبی کہتے تھے ٹھیک ہیں، آخری نبی کا انکار کر گئے، نتیجہ یہ ہوگا کہ اسی طرح وہ کافر کے کافر ہی. اور یہ کہتے ہوئے لا نفرق بین احد من الرسل، ہم تفریق نہیں کرتے اللہ کے رسولوں کے درمیان کسی میں، کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے. یہود عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اگر تسلیم کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو وہ کافر کے کافر ہی رہے. تمام نبیوں پر جن کا نام ہمیں معلوم ہے یا معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس جگہ بھی، جس دور اور جس زمانے میں بھی ان کو مبعوث فرمایا ہے اپنی قوموں کی طرف، وہ سارے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ہادی اور رہنما تھے، ان کی ہم تصدیق کرتے ہیں. ما اوتی النبیون من ربہم، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دی ہے وہ سب برحق ہے، اور ہمارا ان پر ایمان ہے. البتہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ تفصیل موجود ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ حضور انبیاء کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا، تو حضور نے فرمایا سب سے پہلا نبی آدم، سب سے پہلا انسان وہ نبی تھا. عرض کیا حضور کیا نبی تھے؟ فرمایا نبی المکلم، نبی تھے اور اللہ نے ان سے کلام بھی فرمایا. اور سب سے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تصریح موجود ہے روایت کے اندر، اور یہ بھی کہ رسول ان میں سے 300 تھے، مجموعی طور پر 124,000 یا کچھ کم و بیش نبی اور رسول آئے. 315 یا 325 تقریباً اللہ کے رسول تھے، اور یہ سارے نبی تھے. بات رسول وہ ہوتا ہے جس کو مستقل شریعت ملے، کتاب کا ملنا ضروری نہیں ہے، شریعت مستقل ملے. مثلا حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ اللہ کے رسول تھے، لیکن کتاب ان کو مستقل نہیں ملی، لیکن شریعت مستقل ملی. ایسے ہی ہے. تو یہ 315 یہ اللہ کے رسول تھے، باقی سارے نبی تھے. تو سب پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ سارے برحق تھے، سچے تھے، معصوم تھے، نبی کو معصوم بھی ماننا ضروری ہے، اور ہادی اور رہنما تھے اپنے اپنے دور میں. سب سے آخر میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تفریق بین الرسل کفر ہے، کسی کو ماننا اور کسی کا انکار کرنا. سارے نبیوں کو ماننا، اگر ایک کا انکار کر دے تو سب کے انکار کے برابر ہے. یہ ایمان کے اجزاء بیان ہو چکے، اور حضور کے صحابہ کی تعریف بھی ہو چکی. وقالو، اور انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا ہے جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے اور نازل کیا ہے. اطعنا، ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، ہم استنکاف نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے جیسا یہود نصارہ نے کیا، ہم اطاعت کرتے ہیں دل و جان کے ساتھ. غفرانہ کا، اے پروردگار، ہم تجھ سے بخشش کے طلبگار، ہم کو بخش دیا جائے، معاف کر دیا جائے ہماری کوتاہیوں کو، لغزشوں کو، ڈھانپ دیا جائے. غفران کا معنی ڈھانپ دینا، کوتاہیوں. اجزائے ایمان میں ایک جز ہے قیامت پر ایمان، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا. یہ معاد پر بھی ایمان ضروری ہے، یہ بھی ایمان کے اجزاء میں داخل ہے. یہ 5 رکن ہیں ایمان کے ارکان: خدا تعالی کی ذات، توحید، رسول، ملائکہ، کتابیں، اور قیامت کا دن. اس پر یہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے دن پر، آخرت کا دن، کہ اس جہان کا آخری دن ہوگا وہ. उसके बाद आगे फिर दूसरे जहान के अय्याम शुरू होंगे, उनकी नौयत अलग होगी। इस जहान का लास्ट डे ऑफ दिस वर्ल्ड, इस जहान का आखिरी दिन, इसलिए उसको आखिर कहा जाता है, वो बिल आखिरत हम यूकिनून, आखिरत के दिन पर भी वो ईमान वाले लोग पूरा यकीन रखते हैं कि वो आने वाला है, हिसाब किताब होगा, जन्नत दोजख की मंजिल बरहक है, सजा और इकाब जरूरी होकर रहेगा। इंसान को जब मुकल्लफ माना गया है तो जजा का आगे आना लाजमी है, इस पर तस्दीक जरूरी है। अगर इसमें शक करेगा कोई आदमी तो वो काफिर हो जाएगा। बाकी सब चीजों को मान के क़यामत को मैं नहीं मानता, या पता नहीं क़यामत आती है या नहीं आती, तो वो बिल्कुल काफिर होगा, उसका कोई बात भी मुफीद नहीं होगी। ये अजज़ाए ईमान थे जिनको यहां जिक्र कर लिया गया। जो सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने फरमाया युमिनूना बिलगैब, बिन देखे हुए ईमान रखते हैं, ये उसकी तशरीह समझ लें, अल्लाह की जात, सिफात, तौहीद और मलाइका, किताबें नाजिल होते हुए भी किसी ने नहीं देखी, कब नाजिल हुई, किस तरह नाजिल हुई, न मलाइका को देखा, और क़यामत का वजूद भी गायब है, ये सब ईमान बिलगैब की मंजिल है। यहां उसकी तशरीह फरमा दी गई इब्तिदा सूरत में, हुदल्लिल मुत्तकीन वही है जो युमिनूना बिलगैब, और आगे दूसरी उनकी सिफात बयान की, ये सारी बातें आ गई। तो अल्लाह ताला ने ये ईमान की तशरीह कर दी और ईमान के अरकान और अज्जा बतला दिए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तारीफ भी आ गई कि हुजूर के समझाने पर उन्होंने अपने कलब की गहराइयों से इसका इकरार किया, तो अल्लाह ने फिर उनकी तस्दीक फरमाई और उनकी दुआ का जिक्र किया। और अगली आयत में यह है कि खुदा की जानब से जो उन पर खास तख़फ़ीफ और मेहरबानी आई, वो उसका जिक्र है आखिरी आयत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। لا يكلف الله نفسا, اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق, उस नफ्स के लिए वही है जो उसने कमाया और उसके ऊपर ही वबाल है उस चीज का जो उसने कमाया। ऐ हमारे परवरदिगार, न मुआफजा कर हमसे अगर हम भूल जाएं और दाना या हम गलती कर जाएं। ऐ हमारे परवरदिगार, न डाल हम पर बोझ जैसा कि तूने डाला उन लोगों पर जो हमसे पहले गुजरे हैं। ए हमारे परवरदिगार, और ना उठवा हमसे वो चीज कि जिसकी ताकत नहीं है हमारे अंदर, वाफाना और दरगुजर कर दे हमसे, वफिलना और बख्श दे हमको, वरहमना और रहम फरमा हमारे ऊपर, अंत मौलाना तू ही हमारा आका है, फन सुरना बस मदद कर हमारी काफिर कौम के मुकाबले में। जब हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने समेना वाताना गुफराना कर रब्बना व इलैकल मसीर अपनी जबानों से अदा किया कि जो भी खुदा ताला का हुक्म हो हमने उसको सुन लिया और उसकी इताअत के लिए हम आमादा हैं, ہم اپنے پروردگار سے بخشش کے طلبگار ہیں، تو انہوں نے دل کی گہرائیوں سے اس بات کو کہا تھا، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو سمجھایا تھا تو انہوں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہی تھی، تو اللہ تعالی نے مہربانی فرمائی اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ یاد رکھو، جیسا تمہارا خیال ہو رہا ہے کہ شاید ہم سے محاسبہ ہو جائے ان باتوں کا جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ غیر اختیاری باتوں پر اللہ تعالی مواخذہ نہیں فرماتے، اور قانون عام بیان فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی کسی جان کو تکلیف میں نہیں ڈالتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، جتنی اس کے اندر قوت برداشت اور استعداد اور صلاحیت ہے اسی کے مطابق حکم آتا ہے۔ جو بات غیر اختیاری ہے، مثلا جی کے اندر کسی وسوسے کا آنا یا کسی کھٹکے کا آنا یا بری بات کا آنا، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا غیر اختیاری باتوں پر۔ یہ فرمایا، اگر غیر اختیاری باتوں پر مواخذہ ہو تو یہ عقل سے بھی محال، عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ چنانچہ شریعت کے اندر یہ آسانی کا قانون رکھا گیا، جیسا کہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر پہلے گزر چکا ہے، رمضان کے روزوں کا ذکر یہاں ہے، یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، ولا یرید بکم العسرا، اللہ تعالیٰ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا کہ تم کو ایسی تنگی میں ڈال دے جس کو تم برداشت ہی نہ کر سکو، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تنگی نہیں ڈالی۔ تنگی ایسی ہو کہ ایسا حکم آ جائے جس کو انسان برداشت ہی نہ کر سکتا، اس کی طاقت سے باہر ہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، الدین یسرن، اللہ نے دین میں آسانی رکھی، اور ہر عذر کے وقت خدا نے رخصت رکھی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بارے میں، فیلم تستتے، اگر تمہاری طاقت نہ ہو کہ کھڑے ہو کر پڑھو، فصل قائدن، بیٹھ کر کے پڑھ لو، اگر بیٹھ کر کے پڑھنے کی طاقت بھی نہیں ہے، فالا جمبے، لیٹ کر کے پہلو کے بل پڑھ لو۔ اتنی آسانی بھی اللہ نے فرمائی، اور ہر مشکل جو درپیش آتی ہے وہاں رخصت کی اجازت دی۔ تو جو چیز انسان کی طاقت میں نہیں ہے اگر اس کی تکلیف دی جائے تو یہ بالکل ایسی بات بن جائے گی جیسا کہ نابینا آدمی کو کوئی تکلیف دے کہ تم دیکھو، اس کے اندر تو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ کیا دیکھ سکتا ہے۔ جس کے پاؤں دونوں کٹے ہوئے ہیں اس کو تکلیف دی جائے کہ تم چل کر دکھاؤ، وہ کیسے چل کر دکھائے گا؟ جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اس کو کہے بھی تم پکڑ کر لاؤ اس چیز کو، تو یہ ایسی تکلیف ہو اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتا۔ جتنی انسان کے اندر وسعت اور طاقت ہے اسی کے مطابق، یعنی اس نے قانون جاری کیے ہیں اور اس پر مواخذہ ہوتا ہے۔ غیر اختیاری باتوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ لہا ما کسبت، انسان کے لیے وہی بات ہے جو اس نے کمائی، جو کمائے گا اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ وہی اس کو مفید ہوگی، اور اس پر وبال پڑے گا اسی بات کا جو اس نے کمائی، اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ، عزم کے ساتھ جو چیز انسان کرے گا اسی پر بری ہوگی تو مواخذہ ہوگا، وبال ہوگا، اچھی ہوگی تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا اخلاق اور نیت اور اندرونی ملکہ جیسا ہوتا ہے اس کے مطابق افعال جو سرزد ہوتے ہیں ان پر ہی مواخذہ ہوتا ہے۔ تو ایسے اعمال جو غیر اختیاری طور پر سرزد ہو جائیں ان پر مواخذہ نہیں ہوتا. اگر رشے والے آدمی کے ہاتھ سے کوئی حرکت ہو جائے سرزد ہو جائے جو غیر اختیاری طور پر ہوتی ہے اس پر مواخذہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اختیار کے ساتھ وہ حرکت نہیں ہوئی. تو یہی مطلب ہے جو انسان اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ جو کام کرتا ہے وہی اس کے لیے مفید ہوگی اور اسی کا وبال پڑے گا اگر وہ برا کام کرے گا. پھر دعا کے اجزاء یہ ہیں: ربنا لا تؤاخذنا, اے ہمارے پروردگار ہم سے مواخذہ نہ کر گرفت نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں اخطا نہ غلطی کر جائیں. تو ان سب دعاؤں کا جو اس سورت کے آخر میں مذکور ہیں مسلم شریف کی روایت میں ہے. ہر دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نام, ہاں اسی طرح میں نے کر دیا یہ بات, اللہ نے اس کو قبول فرمایا. چنانچہ بھول چوک کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ان اللہ رفع عن امت الخطا والنسیان وما استکرهوا علیہ, اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا ہے میری امت اگر بھول چوک کر کوئی بات ہو جائے یا اقرا کی شکل میں کوئی بات ہو جائے, کسی کو مجبور کر دیا جائے ایک بات کے اوپر, تو اس کا گناہ اٹھا دیا ہے میری امت کے لیے, مواخذہ نہیں ہوگا آخرت میں. اگر کوئی آدمی بھول کر کوئی بات کر جائے یا غلطی سے چوک کر کوئی بات کر جائے یا اس کو مجبور کیا جائے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مگر اقرا کیا جائے, اقرا معنی مجبور, تو اس کو گناہ نہیں ہوگا آخرت میں, اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں کریں گے. البتہ یہ ہے کہ بھول کی صورت میں اور خطا کی صورت میں دنیا میں احکام جاری ہو جاتے ہیں, اس کی تلافی کرنی پڑتی ہے, آخرت کا مواخذہ نہیں. حدیث میں آتا ہے جو کوئی بھول جائے نماز پڑھنے سے تو جب یاد آئے اس کو نماز پڑھے, ترک کرنے کا حکم نہیں. خطا اس طرح ہوتی ہے کہ نیت کچھ اور تھی لیکن کچھ بات اور بن گئی, غسل کر رہا ہے کرلی کی پانی ڈالا روزے کی حالت میں اور پانی حلق میں اتر گیا, نیت تو کرلی کرنے کی تھی لیکن پانی حلق میں اتر گیا, یہ خطا ہے, اس کا گناہ آخرت میں نہیں ہوگا مگر روزہ اس کی جگہ پر اور رکھنا پڑے گا. اور البتہ روزے کی حالت میں اگر بھول کر کوئی آدمی کھا جائے تو اس کی معافی دی گئی, حضور نے فرمایا کہ اطعمہ اللہ و سقاہ اللہ, وہ روزہ اس کا پورا ہو. نماز میں بھول جائے تو وہ اس کی تلافی کرنی پڑتی, اگر بھول کر کوئی بغیر طہارت کے نماز پڑھ لے تو نہیں ہوتی, دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے نماز. دنیا میں احکام جاری ہوتے ہیں, خطا اور نسیان میں فرق یہ ہے کہ نسیان میں تو ارادہ ہی نہیں ہوتا اور وہ بات ہو جاتی, اور خطا میں یہ کہ آدمی کام تو کرتا ہے نیت کچھ ہوتی ہے اور بات کچھ ہو جاتی, نیت کرلی کرنے کی تھی اور پانی حلق میں اتر گیا روزے کی حالت میں, مارنا چاہتا ہے شکار کو لیکن گولی لگ جاتی ہے کسی آدمی کو اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے, اس کا آخرت میں گناہ نہیں ہوگا اللہ کے ہاں کیونکہ یہ خطا ہے, مگر دنیا میں اس کی دیت بھی دینی پڑے گی اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا, دو مہینے کے روزے بھی رکھنے پڑیں گے کفارے کے, اور یہ ہے کہ دیت خون بہا بھی دینا پڑے گا, لیکن آخرت کا مواخذہ نہیں ہے. جیسا قتل عمد میں جو عمدن آدمی قتل کرتا ہے اس کا مواخذہ ہوگا اللہ تعالی کے نزدیک. تو اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں تو ہم کو مواخذہ نہ کر. تو ہر دعا کے بعد اللہ نے فرمایا نام کر فال, تو میں نے ایسا ہی کیا, اللہ نے ان دعاؤں کو قبول کیا, مواخذہ نہیں ہوگا آخرت میں. ربنا ولا تحمل علینا اسرن, اے ہمارے پروردگار ہم پر بوجھ نہ رکھ جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ رکھا. بوجھ سے مراد ہے مشکل احکام, پابندیاں زیادہ تھی, مثلا اسرائیلیوں پر نمازیں بھی زیادہ تھی, پانچ سے زیادہ جیسا مفسرین کرام فرماتے ہیں, یا بعض امتوں پر ایسا تھا کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا حکم تھا, سال بھر میں روزے رکھو, اور اسرائیلیوں کی شریعت میں یہ بات تھی کہ اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوگا، حکم تھا کہ کاٹ کر پھینک دو، قیمتی سے قیمتی کپڑا ہو، لیکن اگر پیشاب لگ جائے اس پر تو اس حصے کو کاٹ کر پھینکو، پاک نہیں ہوگا دھونے، بڑا سخت حکم تھا. اسرائیلیوں پر حکم تھا کہ حلال جانور کا گوشت کھاؤ مگر چربی نہیں کھانا، ذرا ذرا کر کے چربی وہ علیحدہ کرتے تھے ورنہ حرام تھا ان کے لیے. یہ سخت احکام تھے. توبہ قبول کرنے کے بارے میں اللہ نے کڑی شرط لگا دی تھی، تب توبہ قبول ہوگی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر لو، ہزاروں کی تعداد میں قتل ہوئے تب توبہ قبول ہوئی، وہ بچھڑے کے معاملے میں جب غلطی ہوئی تھی بنی اسرائیل. اس قسم کی اور زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے ہاں حکم تھا چوتھا ایسا مال کا زکوٰۃ میں نکالو، یہ بڑے بوجھ تھے. اور یہ ہے کہ جیسا کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا تھا فرشتے اس کے دروازے پر رات کو لکھ جاتے تھے، رسوائی بھی ہوتی تھی. یہ بڑے بڑے سخت احکام تھے ان پر، بڑے بوجھ تھے، یہ ایسا کوئی بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈال، یہ مشکل احکام. تو فرمایا کہ اے ہمارے پروردگار نہ رکھ ہم پر بوجھ، یہ بوجھ تھے، تمام مشقتیں تھیں بے انتہا درجی کی، اس قسم کا جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا ایسا ہم پر نہ ڈال. ولا تو ہم ملنا مالا طاقت لنا بے، نہ اٹھوا ہم سے وہ چیز جس کی طاقت ہمارے اندر نہیں. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں پہلی چیز ہے شرعی طور پر، یعنی شریعت کے قانون کے مطابق کوئی بوجھ ایسا ڈال دیا جائے، سخت حکم نازل کیا جائے جو بڑا دشوار ہو، جیسا یہ مثالیں میں نے عرض کی. اور یہ بات جو ہے تکوینی طور پر، قدرتی طور پر ایسی باتیں ہم پر آ جائیں جو ہماری طاقت سے باہر ہوں، یہ تکوینی باتیں. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، تقدیری طور پر بھی ایسی مشکلات ہم پر نہ ڈال کہ جو ہمارے بس میں نہ ہوں اور ہم اس کو برداشت نہ کر سکیں. تو وہ پہلی ہے شرعی طور پر ایسے مشکل احکام ہم پر نہ رکھ کہ جو ہمارے لیے دشوار ہوں، بڑا بوجھ ہو، جیسا پہلی امتوں پر تھے یہ. اور قدرتی طور پر، تقدیری طور پر، تکوینی طور پر بھی ہم پر ایسی بات نہ ڈال جو ہم سخت مشقت میں مبتلا ہو جائیں اور ہماری طاقت میں نہ ہو اس کا اٹھانا. واف عنا، اے پروردگار معاف کر دے، درگزر فرما دے ہماری خطائیں لغزشیں، واغفر لنا، ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو معاف کر دے، بخش دے. غفران غفر کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا، ڈھانپ دے ان کو کہ کوئی ہم سے باز پرس نہ ہو. اور ورحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما، مہربانی فرما، خاص خصوصی مہربانی. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے. مولا کے 25 معنی آتے ہیں جیسا کہ قاموس والے لکھتے ہیں. یہاں پر مولا کا معنی ہے آقا، اور ہمارا کارگزار، ہمارے کاموں کو بنانے والا، ہماری سرپرستی.